voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Criminelen die onder de radar willen blijven. En migranten die lak hebben aan de officiële procedure. Valse paspoorten en rijbewijzen zijn goud waard voor mensen die kwaad willen. Hoe makkelijk is het om die papieren te vervalsen? En wat als je slachtoffer wordt van identiteitsfraude en oplichters aan de haal gaan met jouw rijbewijs? In mijn stommigheid heb ik dus hetzelfde gedaan. Ik heb een kopie gemaakt van mijn rijbewijs en dat naar hem toegestuurd. En toen kreeg ik als reactie gotcha. Gotcha, ik heb je. Dat was wat hij zei. Ja, dat is verkeerd uitgepakt. De Koninklijke Marechaussee heeft in het afgelopen jaar een record aantal valse documenten onderschept. Bijna 1600 in 2022 en dat is het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Criminelen ondergaan soms zelfs plastische chirurgie om op de foto te lijken van een dubbelganger. Ook de RDW onderschept steeds vaker valse buitenlandse rijbewijzen. En daarover gaat Wim Leutzer van de RDW ons straks alles vertellen. Hij is adviseur van het expertisecentrum Rijbewijzen. Ook hier aan tafel Erik van Assen. En hij houdt zich vanuit de Marechaussee bezig met identiteitsfraude. Onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel duikt in de cijfers en de achtergronden. En ze bekeek ook de meest wonderbaarlijke fantasiepaspoorten. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over valse paspoorten en rijbewijzen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. En dat is het nieuws van vandaag. De advocaat van Ridouan Taghi, Ines Weski, is gearresteerd. Ze zou informatie van Taghi doorgespeeld hebben aan zijn contacten in de buitenwereld. De Telegraaf en het Parool berichten daar vanmiddag over. En inmiddels heeft het OM de arrestatie ook bevestigd. Als het goed is hebben wij nu rechtbankverslaggever van de Telegraaf, Saskia Belleman, aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Saskia, zag jij dit aankomen? Nou, ja en nee. Ja, dit klinkt een beetje raar, maar het is eerder ter sprake geweest dat er een verdenking was in de richting van Ines Weski. Dat is vorig jaar juli eerst opgenoemd door de officieren van justitie in het proces dat werd gevoerd tegen een neef van Ridouan Taghi. Die man was advocaat en die stond terecht voor het doorgeven van informatie naar zijn criminele organisatie. En in september heeft de advocaat van deze Youssef Taghi, André Sebrechts, dat nog een keer herhaald. Die zei van ja, in het dossier kom ik allerlei aanwijzingen tegen die erop wijzen dat niet alleen mijn cliënt informatie doorgaf, maar dat er nog een tweede communicatielijn was. En die tweede communicatielijn, dat zou Ines Weski zijn geweest. Ja, daar was ze toen Saskia woedend over, hè? Ja, daar was ze ontzettend boos over. Ze zei van ja, er is niets van gebleken. Ik word daar ook niet voor vervolgd. Er is geen onderzoek. Ze beschouwde het als een mes in haar rug. En was met name erg teleurgesteld dat een collega van haar meende de verdediging van een cliënt te moeten doen over haar rug. En ja, daar was ze inderdaad heel erg boos over. Nou, op dat moment is er ook niks gebeurd. Maar het verhaal bleef boven de markt hangen. Omdat het al de tweede keer was dat dit aan de orde was. Ja. Ja, en nu achteraf blijkt dat het OM gewoon maandenlang heeft zitten wikken en wegen over moeten we ingrijpen en zo ja, wanneer dan? En woensdag heeft Weski haar laatste deel van het pleidooi gehouden. Ja, in het Marengo-proces, waarin Taghi verdacht is. Ja. Ja, precies. En het proces loopt daarmee op zijn eind. En er zal dus verder niet zo heel veel consequentie aan zijn als de advocaat van de hoofdverdachte wegvalt. En nee, dat is misschien voor het OM dan toch het juiste moment geweest om in te grijpen. Ja, denk je dat dat toch heeft meegespeeld dan in die afweging? Want ja, je denkt dan ook, als er al eerder verdenkingen waren, dat is natuurlijk ook heel heel potentieel gevaarlijk. Denk je dan dat daar mee gewacht is? Zeker weten doen we het niet. We weten eigenlijk helemaal niks zeker. Want ja, het is allemaal nog vermoedens. Maar het is te toevallig hè, dat dit 2 dagen na het afronden van haar dupli komt. Ja, dan denk je toch van ze hebben gewacht tot er geen schade meer zou optreden voor het Marengo-proces. Want ja, wat het OM koste, wat het kost wilde voorkomen, is dat dat hele proces weer overnieuw zou moeten. En misschien hebben ze daarom wel zo lang geaarzeld. Hoe groot is dit nou, Saskia? Want een strafrechtadvocaat arresteren die hoofdverdachte in zo'n megaproces bijstaat, dat lijkt me dan dat je dat niet zomaar dan doet. Nee, dat klopt. Nee, dit is echt heel groot en heel, heel schokkend ook wel. Ines Wesky is een vrouw met een staat van dienst van 40 jaar... waar je u tegen zegt. Nooit enige reden geweest om haar te verdenken van wat dan ook. En het ernstige vermoeden is misschien toch wel dat ze onder druk is gezet. Nogmaals, we weten het niet. We weten ook überhaupt niet of het gebeurd is. Dat moet allemaal nog maar blijken. Maar één ding is wel zeker, dat het Openbaar Ministerie zoiets niet lichtvaardig doet. Want het is duidelijk dat dit inslaat als een bom overal. Ja, en hoe gaat het nu verder met haar? Want ze is nu gearresteerd en dan blijft zij, neem ik aan, nog een tijd vastzitten. Nou ja, ze zit nu in beperking. Ze mag geen contact hebben met de buitenwereld. Alleen met haar advocaat. Ja, wie haar op dit moment bijstaat, dat weten we niet. Maar dat betekent dat er voorlopig even niets naar buiten komt. En over een paar dagen moet er worden besloten. Dan zal ze worden voorgeleid. En dan moet er worden besloten of ze langer vast blijft zitten. Of de verdenkingen hard genoeg zijn daarvoor. En dan horen we hopelijk meer. Ja, want ze wordt ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hè? Dus los van het schenden van geheimen. Dat vloeit een beetje voort uit die verdenking van het zijn van boodschappenmeisje van Ridouan Taghi. Kijk, daar vloeit een beetje die verdenking uit voort van het deelnemen aan zijn criminele organisatie. Want als je dat doet, dan doe je dat dus in dienst van die criminele organisatie. Het is niet een aparte verdenking of zo. Okay. Het vloeit voort uit het vermoeden dat zij een van de lekken is geweest, waardoor Ridouan Taghi heeft kunnen communiceren met de buitenwereld. Tot slot, Saskia, je zei al, het Marengo-proces loopt hiermee niet groot gevaar. De uitspraak staat natuurlijk gepland in oktober. Kan dat dan nog gewoon? Is dat haalbaar? Nou ja, het hangt er een beetje vanaf. Want Wesky heeft woensdag nog wel een pleidooi gehouden om een man nader te horen als getuige in de zaak van Ridouan Taghi. Het gaat om een elite-militair die min of meer van het OM te horen zou hebben gekregen via dat Ridouan Taghi moest worden vermoord of geneutraliseerd. En dat zou hij dan hebben moeten doen. En zij zegt, ja, ik wil gewoon die militair horen als getuige. Ja. Nou, daar moet de rechtbank nog op beslissen. Dus het kan best zijn dat dat nog gaat gebeuren. Ja, de vraag is alleen even of zij dat dan nog gaat doen. Hè, dat horen van die getuigen als de rechtbank dat toewijst. Ja. Maar wij zijn wel in het eindstadium van dit proces. Dus ja, ik verwacht dat er eerlijk gezegd nu niet meer zo heel veel kinken in de kabel kunnen komen en dat die uitspraak in oktober wel zal kunnen plaatsvinden. Nou, we blijven het volgen. Dankjewel, Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Ja, en vorige week was minister Weerwind hier bij ons te gast. Toen ging het ook over de neef van Taghi, Yousouf, waar Saskia het net ook over had. Die was een advocaat en is veroordeeld omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld. Ik vroeg vorige week aan minister Weerwind of er aanwijzingen zijn dat dit vaker voorkomt. Is er een structureel probleem? We weten internationaal dat dit voorkomt. Moeten we wachten tot het groter wordt en erger wordt? Ik zeg nee. De EBI-klanten zitten niet voor niets in de EBI. Heeft u aanwijzingen dat dit op grotere schaal gebeurt? Wij hebben in de internationale contacten horen we genoeg om te weten dat we onze ogen niet moeten sluiten. Mm-hmm, maar hier in eigen voorkomen. Land, weet u dat? In het eigen land hebben we inderdaad, dit incident heeft zich voorgedaan. We weten dat gedetineerden die halen het nodige materiaal, telefoons, drugs en dergelijke, proberen ze binnen de penitentiaire inrichting te halen. En dat accepteren we niet. En daar zitten we bovenop. En ik ben echt van de school dat je nu voorkomen is beter dan genezen. En de aflevering met Weerwind is terug te luisteren. Zoek vooral even naar het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. We hebben nu ook strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma aan de telefoon. Uiteraard ook over de arrestatie van advocaat Ines Wesky. Goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Was jij nou nog verbaasd toen je het nieuws vanmiddag hoorde? Ja, en wel een beetje wat Saskia zegt. Er gingen al eerder verhalen de ronde dat er wel aanwijzingen zouden zijn dat Ines toch een beetje haar boekje te buiten is gegaan. Gelukkig kon het niet worden hard gemaakt. Dus iedereen had zoiets, nou, dat is overgewaaid. En zie daar toch een verrassing, de arrestatie. Ja, want hoe zie jij dat, Willem-Jan? Want ze gaan natuurlijk, neem ik aan, niet zomaar tot een arrestatie over. Moeten natuurlijk nog afwachten hoe alles precies zit. Nee. Nou ja, en Ine staat hoog aangeschreven. Ik bedoel, tussen vakvrouw, 40 jaar in het vak. Ja, die trek je niet zomaar van de straat en zet je niet zomaar vast. Dus dan heb je het bange vermoeden dat er toch wel wat aan de hand is. Ja, wat denk je dat er gebeurd kan zijn? Want Willem-Jan Ausma, je hebt zelf natuurlijk ook veel criminelen bijgestaan. Is het mogelijk dat zij toch zo onder druk is komen te staan? Dat lijkt het wel op. En ik baseer mij puur even op informatie die nu naar buiten is gekomen. Dat zijn PGP-gesprekken, van die gecodeerde gesprekken tussen familieleden van Tachi, zijn zus en zijn broer. Waarin het over iemand gaat die dan informatie op een USB-stick zou moeten zetten. En dat zou een hoop problemen oplossen. Dat zijn die transcripties van die gesprekken, die zitten ook in een groot aantal dossiers. Ook in dat Marengo-onderzoek. En daar zou het mogelijk op gebaseerd kunnen zijn. Daar zal het openbaar ministerie ongetwijfeld onderzoek naar hebben gedaan en kennelijk voldoende redenen hebben gezien om mevrouw Wesky toch aan te houden. Is het lastig om die afstand te houden van de cliënt? Ja, je wordt er als het ware een soort met van ingezogen. En dan ken ik Ines Wesky wel als iemand die zich niet voor een karretje laat spannen. Maar het kan toch zijn dat, hè. Maar goed, ik vul het dan ook meer in, dat je ongemerkt, ook door de druk, ook van zo'n ontzettend groot proces, een verdachte die eigenlijk wel vrij dwingend kan zijn, hè, dat hebben we gezien ten opzichte van zijn neef en ten opzichte van een hoop aantal anderen, dat je op een gegeven moment een keuze maakt dat je denkt, nou, weet je, laat ik het maar doen, dan ben ik van het gezeur af en dan kunnen we gewoon verder op de voet waar we mee bezig zijn. Ja, maar Willem-Jan Ausma, dat is heel verleidelijk en heel erg lastig. Verleidelijk en heel erg ernstig dan natuurlijk ook. Ja. Zeker voor nou ja, het aanzien van de advocaten. Nou ja, dat is natuurlijk het vervelende. Dat was bij Youssef al het geval. En dan hoor je inderdaad de mensen zeggen, ja hoor, kijk, daar heb je ze, de foute advocaten. Ze werken alleen maar voor de maffia, et cetera, et cetera. En het nadeel is dat de mensen met een goede intentie, waar ik Ines Wesky ook nog steeds onder schaap, begrijp me niet verkeerd, dat die daar weer onder moeten lijden. Want dat leidt weer tot nieuwe regelgeving. Het wordt allemaal nog strenger. Het werk wordt je nog weer moeilijker gemaakt. Ja. En daar zijn wij niet blij mee. Nee, daar helpt dit dan ook niet mee. Goed, dank. Nee, integendeel. Dank je wel, Willem-Jan Ausma, dat we je even konden spreken. Tot zover dit opvallende misdaadnieuws. Nu valse rijbewijzen en paspoorten. Het Misdaadbureau. Hoe gemakkelijk kom je aan een nep rijbewijs en trapt iedereen daar dan in? Bijvoorbeeld een autoverhuurbedrijf. Kan je een dikke auto meenemen met een roze pasje dat weliswaar veel op een rijbewijs lijkt, maar toch echt vals is? Een YouTuber en journalist van Omroep Friesland probeerde het onlangs uit. En dat gaat om de 22-jarige Darshan Boerema. En als het goed is hebben wij hem aan de telefoon. Goedenavond, Darshan. Goedenavond. Was het nou gemakkelijk om aan een nep rijbewijs te komen? Ja, het was echt bizar makkelijk. Het was eigenlijk makkelijker dan kleding bestellen via een of andere kledingwebsite. Je had geen inloggegevens nodig. Het was gewoon letterlijk je naam doorgeven, wat gegevens. En je kreeg een pasje doorgestuurd met allemaal alle gegevens online. Erop. Ja, allemaal online, ja. En hoe echt zag het pasje eruit? Hij was heel echt. Er miste wel wat echtheidskenmerken. Maar wel zo echt dat ik dus een auto kon huren bij een autoverhuurbedrijf. Ja, bij een autoverhuurbedrijf in Leeuwarden. Vond je dat spannend om dan met een vals rijbewijs te vragen om een auto? Tuurlijk, want het is natuurlijk niet zoals het hoort. Maar we wilden wel aankaarten om te laten zien dat het dus zo makkelijk is om een neprijbewijs te kopen. En wat je daar dus allemaal mee kan doen. En het is eigenlijk ook bizar dat zo'n rijbewijs natuurlijk door zo'n autoverhuurbedrijfssysteem heen komt. Want eigenlijk zouden er gewoon rode cijfers in de beeld moeten staan. Met joh, dit kan gewoon niet. Het is nep. En maar dat gebeurde niet. Er gebeurde helemaal niks toen ze jou controleerden. Gingen alarmbellen af? Nee, sterker nog, ze hebben de documentnummer, die dus helemaal niet klopt, hebben ze ingevoerd. En ze kregen gewoon echt groen licht. En ik kreeg de auto mee. En het was een fijne dag nog. En veel plezier ermee. Nou heb jij gelukkig echt je rijbewijs. Je hebt ook geen kwade bedoelingen. Ja. Hoe reageerden ze bij dat bedrijf toen je ze uiteindelijk vertelde, opbiechten wat er aan de hand was? Ze waren natuurlijk wel geschrokken, maar ik was vooral benieuwd naar het stukje gedeelte van het systeem, waarom dat dan groen uitslaat. Maar dat komt eigenlijk omdat ze een intern systeem hebben waarmee ze samenwerken met drie andere autobedrijven. En die heeft geen link naar de RDW. Dat betekent eigenlijk dat het dus gewoon een intern systeem is. En als zij nog nooit mijn documentnummer in het systeem hebben staan, dan geeft hij dus standaard groen licht. Nou, dank Darshan Boerema voor jouw verhaal. Heb je hem trouwens vernietigd? Geen probleem. Ja, zeker. Hij is netjes bij de politie ingeleverd en die hebben hem nog ter controle naar de Marseillaise. Ja, ik denk, check het toch even. Oh, voor controle naar de Marseillaise. Nee, goed, we gaan hier aan tafel doorpraten over valse rijbewijzen en paspoorten. En dat doen we met Wim Leutzer van de RDW, waar ze alle rijbewijzen van Nederland registreren. En met Erik van Assen. Hij houdt zich vanuit de Marseillaise bezig met identiteitsfraude. En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel is in de cijfers en achtergronden gedoken. En toch eerst even voor de duidelijkheid, Sandra. Het is echt hartstikke strafbaar, toch, om een nep rijbewijs te kopen? Ja, Darshan had natuurlijk geen kwaad in de zin, wilde iets aantonen. Maar als je ermee wordt aangehouden, dan ben je dus strafbaar. Zowel het kopen als de productie, als het in bezit hebben, is dus strafbaar. En dan kan je ook echt de bak inrijden. Ja, de richtlijn voor het voorhanden hebben van zo'n vals rijbewijs is 2 maanden. Maar voor valsheid in geschriften kun je bijvoorbeeld maximaal 6 jaar de bak ingaan. Nou hoorden we Darshan natuurlijk zeggen dat ze zijn rijbewijs wel door een systeem hebben gehaald, maar dat dan niet gelinkt is aan de RDW. Wim Leutzer van de RDW. Hoe zit dat eigenlijk? Dat zou natuurlijk heel handig zijn. Ja, ik verbaas me er eigenlijk ook over. Vaak is het zo dat bedrijven, zeker ondernemers van verhuurbedrijven, wel een systeem hebben met een link naar de RDW of via bedrijven, de commerciële markt, die documentskennis aanbieden. Ja. Het RDW heeft een positief register, zo noemen we dat. Dus alle rijbewijzen staan erin. Wat ik herken uit wat Darshan zojuist gezegd heeft, refereert hij aan een systeem waar alleen negatieve dingen in staan. Oh. Dus dingen waar al een melding van is gemaakt. Of ja, en daar gaf hij dus geen belletje bij af, ging er geen belletje voor af. Maar nou ja, in ieder geval een raar verhaal. Ik vraag me nog wel af, is het verhuurbedrijf aan te rekenen dat ze het niet zien? Ik bedoel, hoe moeilijk is het om echt van een nep rijbewijs te onderscheiden? Ja, zeker dit document is dermate vals dat je het eigenlijk gewoon zou moeten kunnen zien. Waaraan dan? Nou, er zitten altijd echt op het Nederlands rijbewijs zitten echtheidskenmerken. Dus, eerste lijns, tweede lijns, derde lijns. Eerste lijns moet je denken aan relief, net zoals met geld, hè, dat je het kunt voelen. Een optisch variabele inkt, dat is het logootje van de RDW. Als je die kantelt, hè, dan kun je zien dat die groen-goud wordt. Nou, ja. Daaraan kun je eigenlijk al zien of een document echt is of niet echt is. Maar u bent natuurlijk afgestudeerd, wou ik zeggen. U bent natuurlijk expert op het gebied van die rijbewijzen. Bent u er wel eens eentje tegengekomen? Nou, dit is zo, daar zou ik ook in trappen. Ik ben het nog niet tegengekomen. Omdat het Nederlands rijbewijs is dermate beveiligd dat het, ja, je moet altijd de slag om de arm houden, maar als hij die doorheen geslipt is, dan weet u het ook niet natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar om even terug te komen naar het document van Darshan, de ondernemer, en daar zit hem vaak de crux, moet natuurlijk altijd een afweging maken tussen, ik kan iets verhuren, ik kan iets verkopen, en aan de andere kant dat afzetten tegen bedrijfsrisico, bedrijfsveiligheid. Nou, en het gevaar wat op de loer ligt, Sandra, want zoals gezegd, gelukkig had Darshan in het echt wel een rijbewijs. Hij wilde iets aantonen, is een goede wil. Maar er schuilt natuurlijk wel een gevaar in het echte leven. Zeg maar, welk gevaar? Ja, als je een auto kunt huren, bijvoorbeeld met een vals rijbewijs, dan kunnen er vervolgens natuurlijk allerlei criminele activiteiten plaatsvinden. Je kunt de auto stelen, je kunt het gebruiken als vluchtauto bij overvallen of andere misdrijven. Er kan drugs mee vervoerd worden, allerlei illegale handel, mensensmokkel kan plaatsvinden, plofkraak. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ja, daar ben je mooi klaar mee als ondernemer. Ja, en bij het autobedrijf waar Darshan aanklopte, daar hadden ze dus niets door. Gebeurt dat meer ondernemers? Ja, een ondernemer uit Groningen bijvoorbeeld, Harm. Hij verhuurt deelauto's en keer op keer worden zijn auto's toegetakeld. Mensen misbruiken dus het systeem door een auto te huren onder andermans account, dus wel met een rijbewijs gekoppeld, maar dus wel van iemand anders. En soms heeft de bestuurder dus zelf geen rijbewijs. En ja, de schade loopt in de duizenden euro's. En dat is eigenlijk het probleem waar we nu mee zitten. Het zijn echt allemaal ook figuren die achter het stuur dan zitten, die dan echt ook niet kunnen rijden en veel schade veroorzaken. Personen gaat achter het stuur die geen rijbewijs hebben en die ook daadwerkelijk niet kunnen rijden. En die rijden van alles stuk. Ook mensen die met lachgas achter het stuur zitten, ja, dat hebben we niet kunnen bewijzen. Maar ja, er liggen lachgasflessen in de auto. En de auto's die staan met de airbags allemaal open, geparkeerd tegen een lantaarnpaal, of liggen in het gracht bij Groningen. Het is ook levensgevaarlijk. Als je kijkt naar wat er allemaal met die auto's is gebeurd. Hoe ze dus racen door de stad heen. He, dus de kans dat ze dus een fiets ondersteboven rijden of wat dan ook, en dan een dodelijk ongeluk daarop komt, is ook heel erg groot. Maar ja, financieel gezien is het natuurlijk een enorme schadepost. Je spreekt gauw over een ton aan schade die ik daar heb aan ondervonden. Ja, een 100.000 euro, die kan ik zomaar niet terugverdienen. Zo groot ben ik niet met 15 auto's. Dan kun je wel nagaan dat het gewoon, hoe je vingers van aantellen, dat het nooit goed komt. Waar heb ik dat nou verdiend? Hoe krijg je dat soort lui het voor elkaar om zo in het leven te staan? Het kapotmaken van, het moedwillig kapotmaken van het vermogen van van zo'n bedrijf. Ja. Ongelooflijk zuur. Nou hebben autoverhuurbedrijven hier last van. Maar ik neem aan, Wim Leutzer van de RDW, dat het ook in andere branches problematisch kan zijn. In ieder branche waar een transactie plaatsvindt, een verhuur, koop, waarbij een koper is die een identiteitsdocument moet laten zien, los van een rijbewijs, paspoort, ID-kaart, ja, is dit een risico. En hebben ze genoeg kennis? Nou, dat is heel lastig. Je mag van de burger verwachten, en ik vergelijk het even met het Nederlands geld, dat een bankbiljet, we verwachten ook dat wij dat weten, dat een document echt is, of het geld echt is en wanneer het vals is. Ja. Die kennis is gewoon ontzettend lastig voor een leek, dat snap ik. En bijvoorbeeld bij handhavers en politie? Is ook een uitdaging. Maar daarin zie ik wel, en daar is ook de samenwerking met de RDW, met bijvoorbeeld de politie. We hebben een app. We hebben de rijbewijs-app waar de echtheidskenmerken via de app te raadplegen zijn. Hoe het document eruit ziet. Ik ben ervan overtuigd dat het document wat gebruikt werd door Darshan, door handhavers, wordt onderschept. Dat zal het probleem niet dat zijn. Dat die het wel hadden doorgehad. Die hadden het zeker doorgehad. Daar heb ik alle vertrouwen in. Nou, Erik van Assen, bij de marechaussee zijn jullie natuurlijk experts in het herkennen van valse papieren. U bent hoofd van het expertisecentrum. Nou, dat neem aan dat ze u echt nooit voor de gek kunnen houden. Mij persoonlijk misschien wel, maar mijn medewerkers die expert zijn, ja, hopelijk niet. Nee. Vecht uit jarenlange training? Ja, we hebben eigenlijk drie categorieën binnen de marché en eigenlijk ook binnen Nederland. Ook bij de andere diensten, zoals politie, ook bij de gemeentes. We hebben zeg maar DOC 1, dat je zeg maar je basis krijgt over documentkennis. Dan voor de gevorderden gaan we naar DOC 2, is een tweeweekse. En dan gaan we daarna naar de experts toe. En dat is inderdaad een vrij lange trainingcursus om daadwerkelijk straks voor het gerecht te kunnen staan. Dit is inderdaad een vals paspoort. Ja. Dat je ook een procesverbaal op mag maken. En even in het algemeen, welke redenen kunnen mensen hebben om over valse papieren te beschikken? Nou, je gaf het zelf al aan het begin, hè. Ze willen niet herkend worden, ze willen onder de radar blijven. En dat kan verschillende redenen hebben. Nationaliteit, of mensen staan geregistreerd. Kan ook zijn om juist ouder te zijn, of juist jonger. Als? In het opsporingssysteem. Oh zo, ja? Ja, ja. In het opsporingssysteem staan. Maar het kan ook zijn om ouder te zijn dan wel jonger te zijn. En vooral het ouder zijn, de jongeren onder de 16... die naar het café willen om boven de 18 te zijn. Ja, om te kunnen drinken. Gaan hun identiteitskaart vervalsen. En moeten daar wel bewust van zijn. Op het moment, want het wat ook aangegeven wordt. Het is strafbaar. Het is strafbaar. En jij hebt de jaarcijfers gekregen van de marechaussee, Sandra. Hoe vaak zijn er nou valse documenten onderschept in 2022, het afgelopen jaar? Ja, het afgelopen jaar zijn er bijna 1600 frauduleuze documenten aan de Nederlandse grenzen onderschept. Dus bij de Nederlandse luchthavens, de landsgrenzen en de maritieme grens. Overschrijdingslocaties. Klinkt als veel, is het veel? Dat is het hoogste aantal in 5 jaar tijd. In het jaar daarvoor, in 2021, ging het nog om 1465 documenten. En als we naar het landelijke beeld kijken, vooral paspoorten werden onderschept, maar op gepaste afstand dus de identiteitsdocumenten en de rijbewijzen. En die rijbewijzen worden in toenemende mate aan de landsgrens onderschept. En Erik van Assen van de marechaussee, is die toename te verklaren? Lastig, maar het is vaak een combinatie van diverse factoren. Kijk naar de politieke situatie in Nederland. Kijk naar de economische situatie op dit moment waar we in zitten. Maar kijk ook naar de toestroom van asielzoekers. Daarnaast wil ik ook wel heel erg benadrukken dat we vooral kijken naar de rijbewijzen. Hebben we echt een enorme slag gemaakt in onze informatiepositie. En door deze informatiepositie hebben wij onze medewerkers van de marechaussee en van de politie omdat we ook heel veel samen met de politie samenwerken. Dus jullie worden daarin steeds ook slimmer. Toch even, ja, als we het dan over asielzoekers hebben. Sandra, het is natuurlijk heel druk geweest in het afgelopen jaar in Ter Apel. Er sliepen mensen in het gras. Zijn daar dus ook veel van die documenten gevonden? Ja, vorig jaar zijn er maar liefst 505 documenten onderschept. Dat is een flinke stijging. Bijna 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen waren er 360 frauduleuze documenten onderschept. Ja, en waarom gebruiken zij valse documenten, Erik van Assen van de Marechaussee? Gaat dat dan dus bijvoorbeeld om, kan dat dus ook om criminelen gaan of oorlogsmisdadigers bijvoorbeeld? Nou, dat is voor mij lastig te zeggen. Een asielzoeker gebruikt een document om naar Nederland toe te komen. En soms kunnen zij van een bepaald land geen document krijgen. Omdat ze vluchten uit dat land. En daardoor gebruiken ze juist ook bewust een vals document om te kunnen reizen. En om in ieder geval naar bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol te komen. Ja. En wat als jullie het dan ontdekken? Op het moment dat wij het ontdekken, wat maken wij een procesverbaal op, zoals ik al eerder heb aangegeven. Dat procesverbaal wordt gevoegd bij het hele dossier wat bij de IND zit. En de IND neemt het mee in de gehoren van de asielzoeker om te kijken van hoe is zijn verhaal. En klopt het verhaal met hetgene wat het document aangeeft? Zometeen, dan praten we door. Dan hebben we het over criminelen die steeds vaker een foto van een dubbelganger, een lookalike, gebruiken. En we horen ook het verhaal van Rudy, die slachtoffer werd van identiteitsfraude. Een oplichter ging aan de haal met zijn rijbewijs. Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie heeft het huis en het kantoor van advocaat Ines Wesky doorzocht. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Wesky werd vanmiddag opgepakt. Ze is de advocaat van Ridouan Taghi en zou berichten van en naar hem hebben doorgespeeld in de extra beveiligde inrichting in Vught. De KNVB wil dat Vitesse tekst en uitleg geeft over de rol van Roman Abramovic. De rijke Rus stak jarenlang veel geld in Chelsea. Eind vorige maand meldde The Guardian dat Abramovic de Arnhemmers in het geheim financierde, en dat is tegen de regels van de UEFA. Over een maand wordt in Polen een werkplaats geopend voor Leopard-tanks die in Oekraïne beschadigd zijn geraakt. Dat is afgesproken tijdens een overleg in Duitsland van tientallen landen die Oekraïne militair steunen. Het repareren van de Leopard-tanks kost waarschijnlijk tussen de 150 en 200 miljoen euro per jaar. En in het noorden van Denemarken zijn twee vikingschatten gevonden. Die bestaan uit in totaal 300 munten van zo'n 1000 jaar oud. Onderzoekers vonden ze afgelopen najaar bij de ruïnes van een vikingburcht. Volgens archeologen van het Museum van Noord-Jutland komen de munten uit de tijd van de beroemde vikingkoning Harold Blauwtand. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. En zojuist komt er ook weer nieuws binnen over de arrestatie van strafrechtadvocaat Ines Wesky, de advocaat van Ridouan Taghi. De Rotterdamse deken van de Orde van Advocaten zegt het strafrechtelijk onderzoek naar Wesky nauwgezet te volgen. De deken was ook aanwezig vandaag bij het doorzoeken van haar kantoor in Rotterdam en in haar woning. En de deken wijst op de zorgvuldigheid die het onderzoek vergt. Tot zover. Wij gaan het hebben over andere zaken, namelijk over criminelen die onder de radar willen blijven. Migranten die lak hebben aan de officiële procedure. Valse paspoorten en rijbewijzen zijn goud waard voor mensen die kwaad willen. En daarover zit hier aan tafel Wim Leutzer van de RDW, waar ze alle rijbewijzen van Nederland registreren. En ook is hier Erik van Assen. Hij houdt zich vanuit de Marechaussee bezig met identiteitsfraude. En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel is in de cijfers en achtergronden gedoken. En Sandra, jij hebt de jaarcijfers van de Marechaussee goed doorgespit. En opvallend is dat ze meer lookalikes aantreffen. Waar hebben we het dan over, een lookalike? Ja, dit zijn eigenlijk technisch gezien hele goede identiteitsdocumenten. Maar de foto op de papieren is van een lookalike, een dubbelganger. Dus er staat een foto op van iemand die erg op ze lijken. En Erik van Assen van de Marechaussee, hoe goed zijn die dubbelgangers? Hoe goed lijken ze vaak? Ik wil even terugkomen op jouw eerdere opmerking. Minder vervalsingen, meer lookalikes. Dat wil dus ook zeggen, de documenten worden steeds beter. Het wordt steeds moeilijker om de documenten te vervalsen. En dat is dus daarom ook de reden waarom steeds meer mensen gebruik maken als zijn een lookalike document. Dus het paspoort zelf is technisch in orde, maar de foto hoort dan niet bij de persoon die jullie dan voor je zien. Ja, maar lijken ze vaak dan echt goed? Is het moeilijk voor jullie om dat te zien? Daar heb je verschillende categorieën. Natuurlijk zijn er hele moeilijke, maar er zijn ook hele makkelijke. En dat je denkt bij jezelf van, dat kan helemaal niet. Wat zijn jullie wel eens tegengekomen waarvan je dacht, jongens, denken jullie nou echt dat we hier intuinen? Nou, je kunt het vaak zien aan de oren en de neus. En dan zie je echt zulke grote verschillen. Dan denk je bij jezelf, dan had je toch wel beter je werk kunnen doen. voordat je deze kant op kwam. Maar er zijn, neem ik aan, ook criminelen die wel goed hun werk doen. Ja. En er dus ver in gaan om erop te lijken. Wat voor dingen komen jullie daar wat dat betreft tegen? Nou kijk, op Schiphol hebben we eigenlijk nog weinig van de hele moeilijke casus gehad met betrekking tot dat mensen plastische chirurgie gingen doen. Ik ben zelf in Duitsland geweest voor een week training. Daarin hebben we wel diverse casussen gezien die in de wereld hebben plaatsgevonden. Waar echt mensen plastische chirurgie deden. Zelfs mensen die van die latex maskers aanmeten. Zoals ook in de film van Impossible, Mr. Impossible gebeuren. Die hebben we in Nederland echt nog niet gezien. Dat nog niet gezien. Maar jullie zien dus wel dat er dat plastische chirurgie een optie is voor criminelen om in te zetten. Om dus zoveel mogelijk op die foto te lijken. Ja, dat klopt. Maar hoe moeten jullie dat dan achterhalen? Want dat lijkt me dan knap lastig. Tenminste, als de goede plastische chirurg is. Ja, kijk maar. Kijk naar de grenscontrole. De grenscontrole is niet alleen het document. De desbetreffende reiziger staat ook voor je. Dus je gaat ook in gesprek met de reizigers. Mm-hmm. En dan ga je kijken naar het reisdoel. Ga je kijken naar de reispapieren die met zich heeft. Dus ja, het paspoort is een heel belangrijk ding om te kijken naar de identiteit. Maar het verhaal is meer dan alleen het in het document. En als nou, ja, dat vroegen wij ons ineens. Als nou een eeneiige tweeling ineens ruilt van papieren, zouden jullie dat dan ook doorhebben? Die lijken natuurlijk echt op elkaar. Ja, dat is lastig te zeggen. Weet ik niet. Want we hebben het niet gezien, dus dat weten we ook niet als het daadwerkelijk plaatsgevonden. Nee, dat is zo. Wat is nou het gevaar wat op de loer ligt hiermee? Hoe bedoel je deze? Nou ja, stel als ze er dus wel, want het zal, nou ja, misschien dus wel. Ik hoop het niet, maar ze zullen er soms doorheen slippen. Wat is dan, als we de kern moeten samenvatten, wat is dan het gevaar daarvan? Ja, op het moment dat je dus mensen niet herkent, gaan zij dus met een andere identiteit door het leven in Nederland. En gaan zij met een andere identiteit gaan zij zaken kopen. Bij wijze van spreken huizen kopen, panden kopen. De auto's gebruiken. Je weet dus niet met wie je te maken hebt. Ja. En daar kan, op het moment dat je dan de identiteit weet, achteraf weet, dan kun je dus terug gaan rechercheren van, luister, wat hebben we gemist? En wat voor persoon betreft dit? En ja, wat staat er in het systeem met betrekking tot deze persoon? Nou is het dus soms misschien nog wel lastig. Tenminste, ja, dat zou ik denken, om zo'n lookalike eruit te pikken. En jij, Sandra, bent op Schiphol ook geweest. Je hebt daar, je hebt daar natuurlijk ook met de marechaussees gesproken. En wat zeggen zij over hoe lastig dat is? Ja, ik heb op Schiphol gesproken met documentdeskundige Bart. Hij ziet dus soms reizigers die echt enorm lijken op de foto in het identiteitsdocument. Hij toonde mij daar ook een foto van een man die daar dus bij de check op Schiphol is gefotografeerd. Donkere man, mooi getrimd ringbaardje. Vervolgens toonde Bart het paspoort van een Surinaamse man. Het paspoort waarmee deze man dus reisde. Opnieuw een donkere man te zien op de foto in het paspoort met een identieke ringbaard. En jij vond het ook lijken? Ik vond het enorm lijken, ja. Lijkt dus ja enorm, totdat je iets langer blijft kijken en vergelijken. Kijk, dit is degene die je me aanbood. Ja. Dus deze stond dus op Schiphol. En dan hebben we, als het goed is, hier hebben we... Oh, hij lijkt heel erg. Alleen de ogen zie je wel dat het anders is. Ja, hij komt een heel eind in de richting. Dus wij hebben zelf het idee van, nou, misschien zouden binnen de familie liggen. Maar er zijn echt wel een aantal zaken die gewoon echt niet kloppen. Zoals de vorm van het hoofd. Nou, met name voor ons dan het rechteroor, maar voor hem zijn linker. Zijn oogopslag, zijn ogen inderdaad, zijn oogleden die niet kloppen. Nou, op basis van deze kenmerk die ik nu heb, is dit niet één en dezelfde persoon. Nou, hieruit voortvloeiende was dus dat ik dus ging bellen naar mijn collega's op Schiphol. Van jongens, dit is het geval, kunnen jullie naar die vlucht? Nou, dat is dus ook gebeurd, alleen de slurf die was er al af. Dus ja, dan, als hij eraf is, is hij eraf. Dus die persoon heeft mazzel gehad, in die zin. En dit is recent gebeurd? 13 april. Oké. Ja, en ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat dezegene, dat denk ik, het is nergens op gebaseerd, maar ik denk dat die persoon iets op zijn kerfstok heeft, waardoor hij het paspoort gebruikt van iemand anders. Maar dat is een ongetoetste aanname. Ja, ja. En ik zie hier fantasiedocumenten liggen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Documenten van staten die dus niet erkend worden. Bijvoorbeeld Abkhazië. Ja, dat wordt door eigenlijk niemand erkend. En je hebt dus de documenten die dus echt fantasie zijn. En dat zijn dus bijvoorbeeld deze documenten. Ja, en ik zie een blauw paspoort. Wat kun je hierover zeggen over dit paspoort dan? Waarom is het een fantasiedocument? Nou, dit is een World Service Authority paspoort. Ja, dat wordt vaak gebruikt door mensen die zeggen, ja, ik ben wereldburger. Dus die vinden ook niet dat ze hoeven te voldoen aan, aan visumplicht en dat soort dingen. Die willen gewoon hiermee reizen. En er zijn gevallen van paspoorten waar gewoon keurig in- en uitgestempeld is door bepaalde landen. Dus er zal iemand hebben gezeten die of de kennis niet in pacht had. Of noem maar wat, tekort op zijn functie zat. Of, in principe zou dit al de trigger moeten zijn om te zeggen van dit klopt niet. Fantasiedocumenten van mensen die dan als wereldburger over de wereld reizen. En dan trappen ze er ook nog in blijkbaar in sommige landen, Erik van As. Het World Service Authority document is het paspoort van de wereldburger. Daar kun je op internet de hele artikelen over vinden. Je kunt hem gewoon kopen. Ja. Er zijn mensen die echt de gedachte daarachter hebben. Een wereldburger, dus ik mag overal naartoe. Maar hoe ga je dan daar? Moet je daar dan ook een discussie dus mee aangaan? Ja, sommige mensen bij sommige mensen een hele discussie aan. Alleen kijkend naar de opleiding van onze collega's in de Bali, fantasiedocumenten. Ze weten precies wat ze ermee aan moeten. En vaak hebben de mensen ook nog een ander document bij zich. Ze proberen het eerst met een fantasiedocument. En op het moment dat het niet lukt, dan pakken ze hun eigen document. Nog andere voorbeelden van gekke fantasie-documenten? Ja, met de corona zagen we veel gebruik van fantasiedocumenten. Met name het diplomatieke fantasiedocument. Dus alsof ze een diplomaat zijn? Ja, en op het moment dat je diplomaat bent, mag je bepaalde vragen niet stellen. Dan wel mag je wel reizen, omdat tijdens de corona waren een aantal beperkingen. Behalve voor diplomaten. En dan maakten ze gebruik van een fantasiedocument waar een zogenaamde diplomatieke staatshouding. Nou, toch even. Hier dacht hij dus een lookalike aangetroffen te hebben. En toen was de slurf al weg. Vlucht al vertrokken. Dat is zuur, denk ik. Ja, deze casus weet ik niet precies. Dus ik kan daar geen uitspraak over doen. Sorry. Nee, daar was ik gewoon. Ik denk wat opmerkelijk inderdaad. Wat moet dat balen zijn, denk je? Dan, ik heb er misschien eentje te pakken. Sandra, we zien dus dat de marechaussee steeds meer documenten onderschept. Maar bij de RDW zien ze ook een toename. Maar dan in het aantal valse buitenlandse rijbewijzen. Over hoeveel meer hebben we het dan? Ja, je kunt je buitenlandse rijbewijs dus omwisselen voor een Nederlandse rijbewijs. En het afgelopen jaar werden er 130 valse buitenlandse rijbewijzen ontdekt bij de RDW. En een jaar eerder waren dit er nog 117. Ja, en als die buitenlandse rijbewijzen omgewisseld worden in Nederland, dan wordt dat dus allemaal gecheckt door de RDW. Wim Leutzer van de RDW. Wat komt er allemaal binnen vanuit andere landen? Zijn dat dan vaak ook nog gewoon van die oude papieren dingen? Oh ja, die komen ook nog wel voor. Ja, eerst even rechtzetten, want we hebben het net even iets geroepen over asielzoekers. Als we het hebben over omwisselen buitenlandse rijbewijzen, dan gaat het niet om asielzoekers. Maar dan hebben we het over mensen die komen werken, wonen, leven. Kennismigranten. Kennismigranten, ja, absoluut. Wat willen ze dan met zo'n document? En dat is eigenlijk maar één ding, want anders kom je niet bij ons terecht. Dat is hopen dat je het document wat vals is, dat daar een Nederlands rijbewijs voor wordt afgegeven. Want? Waarom zijn daar zoveel aan gelegen? Wat zit hierachter? Ja, het wordt wel eens als heel lastig ervaren om hier theorie- en praktijkexamen te doen bij het CBR. Oh ja. Dus het is het ontlopen van de theorie over mij praten, van de examens. Ik vond het ook niet zo makkelijk. Maar is dat wat vaak de reden die hierachter is? Toch dat wel is van, niet die hele procedure doorkijken of het op een andere manier sneller lukt? Ja, dat is de grootste reden. Je kunt er ook altijd nog bij zeggen, het Nederlands rijbewijsdocument is ook een identiteitsdocument. Nou precies, ja, want dus, dat kan natuurlijk in potentie ook gevaarlijk zijn, denk ik. Ja, gevaarlijk. Kijk, de RDW die staat voor veiligheid en rechtsgeldigheid. Dit past natuurlijk precies op het ID-document rijbewijzen. We geven het niet zomaar af. Nee. Het belangrijkste is dat wij constateren is, als er een buitenlands rijbewijs binnenkomt, gaan we er sowieso van uit dat het vals is. Dus niet van, het is goed en we gaan kijken of het vals is. Nee, het gaat echt van het slechte uit. Ja, moet. Dat is gewoon, we zijn dermate verantwoordelijk. We geven een identiteitsdocument af. Het rijbewijs is het meest gebruikte ID-document in Nederland. Het moet gewoon 100% goed zijn. Als er ook maar enige vorm van twijfel is, dan gaat het niet door. En vanuit welke landen komt dat nou met name? Als je het hebt over de vervalste documenten, en dat zijn vaak documenten die van internet worden gehaald, Zoals Dashan een Nederlands document heeft geproduceerd of laten produceren. Ja, online kon bestellen. Is het vaak een Pools document, een Romeins, Italiaans, Slovaaks. Dat zijn de documenten die dan binnenkomen. En dat pluizen jullie dan allemaal heel secuur na? Of het allemaal echt wel klopt? Nou, dat is onze kerntaak. De documenten die ik nou eigenlijk net noem, die zijn met twee vingers in de neus te vinden. Waar wij natuurlijk erg naar op zoek zijn. Het is routinematig werken. Het moet geen sleur worden. Hè? Dus we houden elkaar ook heel scherp. Oh ja, want hoe doe je dat als je de hele dag dat soort dingen aan het vergelijken bent? Ja, nou, het zijn 40.000 omwisselingen op jaarbasis. Dus het is best wel een hoop. Veel koffie drinken dan of zo? Of wat is de tip? Nou ja, koffie drinken. Het blijft gewoon. En dat is ook wat de medewerkers van het expertisecentrum zo siert. Je gaat op zoek. Hè. Het is niet de gedachte van, nou, het is allemaal wel goed. En ja, we hebben leuk werk en we doen iets. Nee, je bent hier bezig met een product, een aanvraag. En daar staat tegenover een Nederlands identiteitsdocument, namelijk het rijbewijs. Dus je bent echt gefocust. En we houden elkaar ook scherp. We hebben onderling controles. We hanteren sowieso de vier ogenprincipe. Dat is een bekend fenomeen, denk ik. Nou ja, dat is natuurlijk ook een bekend fenomeen om zoiets als corruptie tegen te gaan. Want als er natuurlijk iemand op een plek zit die is omgekocht of door criminelen voor een karretje wordt gespannen, dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Dus dat is altijd gegarandeerd. Vier ogenprincipe, zoals op het kinderdagverblijf, waar ze dat ook hoort. Ja, nou ja, het vier ogenprincipe is ten alle tijde gegarandeerd. We controleren namelijk bij binnenkomst vooraf of het document echt is of niet echt is. Ja. Dat is gewoon onze core business. Daar begint het mee. Los van of de aanvraag voldoet aan alle andere criteria. Vervolgens gaat de aanvraag door naar de afdeling waar een medewerker minimaal DOC 1 opgeleid moet zijn. Dus documentkundig en weet wat hij kan aantreffen en of hij kan twijfelen. En na afloop wordt er nogmaals gecontroleerd door een doc-3'er voordat een document ter personalisatie wordt aangeboden. Ja, er zit dus een hele hoop werk in. Jullie zien in het afgelopen jaar ook een nieuwe trend, heb ik begrepen. Rijbewijstoerisme tussen Syrië, Roemenië en Nederland. Hoe zit dit? Ja, nou, wat wij hebben geconstateerd, wat we zien, is er komen ook Syrische aanvragen voor een omwisseling binnen. Wij gaan niet voor iedereen een rijbewijs omwisselen. Je moet voldoen aan een aantal criteria. Binnen de EU wisselen we alles om, want we erkennen elkaars documenten. Dan heb je de overige landen, dat zijn landen waar je afspraken mee hebt, en dan ben je een kennismigrant. En een kennismigrant moet je even denken aan mensen die bijvoorbeeld bij een chiptechnologiebedrijf in Veldhoven gaat werken. Ja. Maar jullie wisselen dus geen documenten om vanuit Syrië? Nee, wij hebben geen afspraken met Syrië. Dus we gaan het document, los van het feit of hij echt of niet echt is, de documenten zijn altijd wel echt, hoor. Maar wij gaan niet omwisselen, dus wij weigeren. Nee. En waar komt Roemenië dan om de hoek kijken? Nou, Roemenië heeft afspraken met andere landen dan dat wij hebben. Ze hebben bijvoorbeeld afspraken met het land als Syrië. Zij wel? Zij wel. Wij niet? Wij niet, nee. En dus gaan ze naar Roemenië om te wisselen en dan hierheen? Nou, in de loop van de tijd bestaat de mogelijkheid dat je dan naar bijvoorbeeld, in dit voorbeeld, naar Nederland komt en je Roemeens rijbewijs omwisselt voor een Nederlands rijbewijs. Dan treedt automatisch de regeling in werking dat binnen de EU elkaars rijbewijzen worden geaccepteerd. Omdat je binnen de EU mag aannemen en er ook vanuit kan gaan dat zij het land van, in dit geval Roemenië, de juiste procedure hebben. Maar daar is dus dan niks tegen te doen eigenlijk? Nee. Maar goed, wij nemen dus de EU-documenten van elkaar over. Op de achterzijde wordt in alle tijden wel gemeld dat de oorspronkelijke omwisseling op basis van een, in dit geval, Syrisch rijbewijs is geweest. Ja. En ik begrijp ook een andere trend, rijbewijs uit Pakistan. Ja, wat zien jullie daar gebeuren? Ja. Nou, is wel even met een disclaimer. We hebben in de afgelopen maanden 18 documenten onderschept waarvan wij in de veronderstelling zijn en nog steeds dat het een vals document is. Heel bijzonder. Het wordt een Pakistaans rijbewijs aangeboden. Mm-hmm. Die qua kwaliteit een degradatie heeft meegemaakt ten opzichte van de vorige. Oh. En een degradatie moet je zien in echtheidskenmerken, documentbeveiliging. En er zaten een aantal aspecten niet meer op het nieuwe document. Als je een doctrier zegt van, hey, microtext ontbreekt, OVI is niet aanwezig, optisch variabele inkt is niet aanwezig. Ja, dit zijn allemaal vaktermen hier onder. Maar dan ga je absoluut direct op tilt, want dit zijn typisch voorbeelden van valse documenten. Erik van Assen van de Marechaussee, is de internationale samenwerking eigenlijk goed? Ja, ik vind dat best wel heel erg goed zelfs. Als we gaan kijken, onlangs, vorige maand, heeft er nog een artikel in de media gestaan over een persoon die aangehouden was in Lissabon. Ja. De Portugese grensautoriteiten hadden twijfels over het document. Omdat de reiziger van origine uit Nederland kwam, hebben ze contact met ons opgenomen. En uiteindelijk blijkt dat er een verdachte is aangehouden die een moordaanslag gepleegd had in Nederland. En wisselen jullie dus goed die informatie uit, of kan dat nog beter? Ik vind dat we dat heel erg goed uitwisselen. Ik kom toevallig net uit een Europese bijeenkomst binnen Frontex. Daar kreeg ik toevallig een nieuw Litouws rijbewijs, omdat er net een nieuw Litouws rijbewijs uitgebracht is. Die worden daar uitgedeeld aan alle deelnemers. En volgende week ligt die bij de RDW. Maar dan weet je dan krijgen jullie zo snel mogelijk die informatie om te zien of dat zoals ze er dus uit horen te zien. Ja, we proberen zoveel mogelijk documenten uit te wisselen. En niet alleen documenten uit te wisselen, maar ook expertise uit te wisselen. Ja. Best practice. Hoe doet het ene land het? Hoe doet het andere land het? En je probeert van elkaar te leren. Ja, paspoort en rijbewijzen. We weten inmiddels dat ze goud waard zijn voor mensen die kwaad willen, Sandra. Maar we moeten zelf natuurlijk ook alert zijn op onze pasjes. Hoe alert moeten we precies zijn? Ja, criminelen weten ook wel raad met jouw rijbewijs. Ze kunnen het onder meer gebruiken voor oplichtingspraktijken. Als ze het eenmaal in handen hebben. Nou, dan zijn soms de gevolgen dus ook niet meer te overzien. En dat weet Rudy ook. Ik had iets te koop staan op Marktplaats. En toen kreeg ik een bieding van iemand die dat ding wilde hebben. En toen gaf hij aan dat hij eerder slachtoffer was geweest van iets van criminaliteit. Dat iets niet geleverd werd wat wel betaald was. En toen zei hij van, joh, uit voorzorg stuur ik tegenwoordig een paspoort mee. Dat je eventjes of een identiteitskaart mee. Dan zie jij dat ik echt degene ben met wie jij zaken doet. En toen kreeg ik kreeg een kopie van een rijbewijs. En hij nam ook zo op. Zijn mailadres was ook met die naam. Want hij heeft mij ook mailtjes gestuurd. En toen vroeg hij eigenlijk aan mij, van, joh, zou jij hetzelfde willen doen? Want dan weet ik ook dat jij het echt bent, want ik wil niet opnieuw gedupeerd worden. Toen dacht ik even in mijn onwetendheid, ik vind het eigenlijk wel een goede test. Hè, met wie doe ik zaken? In mijn stommigheid heb ik dus hetzelfde gedaan. Ik heb een kopie gemaakt van mijn rijbewijs en dat naar hem toegestuurd. En toen kreeg ik als reactie, gotcha. Gotcha, ik heb je. Dat was wat hij zei. Ik dacht echt van, joh, wat is dit voor raar iets? En toen had ik wel door van, joh, wat ben ik stom geweest. Blijkbaar kan hij er toch iets meer mee dan ik dacht. Ja, dat is verkeerd uitgepakt. En toen had hij van mij dus een extra gestolen identiteit. Hij is dus met mijn identiteit op dezelfde manier via Marktplaats heel veel mensen gaan benaderen. En gewoon ook geboden op producten vanuit mijn identiteit. En ik weet dat hij ook bij een paar mensen heeft hij ook gezegd van joh, dat ze een aanbetaling moesten doen of iets. En dat ze dus €1000 vooruit moesten betalen of wat dan ook. En ik weet dat er ook mensen zijn die ook echt geld aan hem hebben overgemaakt. Ja, uiteindelijk kreeg ik dus belletjes, want het stond op mijn nummer. En zo kreeg ik, en dat is geen grap, ik kreeg 80 tot 100 belletjes op een dag. De hele dag. Ik werd de hele dag doorgebeld. Dus hij bleef het maar doen. Ik denk dat het 3 maanden lang geduurd heeft, hè? Ongelooflijk verhaal is dit, Wim Leutzer. Ja. Het gebeurt helaas meer mensen. Wat is nou de tip? Ja, nu niet zomaar dus zoiets opsturen, denk ik, hè? Nou ja, we kennen de slogan allemaal nog van, je mag alles van me weten, behalve mijn pincode. Eigenlijk geldt het ook voor je ID-document. In dit geval het rijbewijs. Geef het niet af. Bewaar het goed. Houd goed dicht bij je. En als het dan toch mis is gegaan, dan? Als het toch mis is gegaan, zijn er een aantal mogelijkheden. De RDW heeft nu een dienst waarbij je, als het om het rijbewijs gaat, per direct je rijbewijs kunt laten stoppen. Mm. Dat is het stoprijbewijs. Hetzelfde een beetje idee als een creditcard. Je gaat naar de website van de RDW. Gaat zoeken naar stoprijbewijs en met DigiD kun je het rijbewijs blokkeren dan... Blokkeren die bende. Blokkeren. Eén belangrijke disclaimer hierbij. Yeah. Namelijk, je kunt niet meer rechtzetten. Dus één keer ongeldig is ongeldig. Goed, tot zover valse paspoorten en rijbewijzen. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Want via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze redactie een vraag stellen. Deze keer een vraag van Anna. Hoi, ik ben Anna en ik studeer in Delft. En ik kom vaak in studentenhuizen waar het volhangt met verkeersborden. En ik vroeg me af, hoe vaak worden er nou eigenlijk verkeersborden gestolen en wat zijn de gevolgen hiervan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik ken dat wel in die studentenhuizen, dat er van die borden hangen. Sandra, gebeurt dit vaak? Ja, dat zijn er behoorlijk wat. We hebben deze vraag voorgelegd aan Jacques Godijn, directeur van de HR-groep. Hij is verkeersbordenleverancier en hij gaf ons het antwoord. In Nederland is een totaal overzicht gemaakt van alle borden. Dat zijn ongeveer 6 miljoen. En dan zijn er 10.000 gestolen in 2021. De meeste borden die gestolen worden, dat zijn toch vaak studenten die het leuk vinden om een straatbord te hebben in een bepaalde maand. Ja, dan zijn studentenhuis, ik ben er zelf al geweest in het verleden. En dan zie je een soort van alle trappen oplopend verkeersborden aan de muur hangen. En waar we ook zien dat er minder toezicht is op het steden van de borden, waar grote gebieden zijn. Dat is meestal een beetje aan de randen van het land, tegen de Duitse grens bijvoorbeeld. We zien dat als van die ludieke acties. Borden met een specifieke naam, dus dan is er een grappige naam bijvoorbeeld, de Koestraat. En dat vinden mensen dan leuk als ze een boerderij hebben, om dat dan vervolgens in de boerderij op te hangen. Ja, leuk, ludiek, maar natuurlijk wel een enorme kostenpost, Sandra. Zijn er ook nog andere redenen, behalve ludiek, om die dingen te jatten? Ja, het kan namelijk ook geld opleveren voor criminelen. Jacques Godijn ziet die ontwikkeling voornamelijk in het buitenland, waar zij ook gevestigd zijn. En een ander fenomeen, dat is het steden echt om aluminiumprijs. We zien vooral in Oost-Europa dat het metaal, dat het nu veel meer waard is door de ontwikkeling in de economie. Dat je ongeveer 2,5 euro kan krijgen per kilo. En een bord weegt al gauw iets van 3, 4, 5 kilo. Dus dan is het wat waard. In Oost-Europa, we hebben er een vestiging en kunnen dat wat beter volgen. We merken dat daar echt om het geld gaat en hier meer om de politieke actie. Want ik vind het een leuke straatnaam of een leuk figuratie van bord en hangen ergens op de studentenkamer. Zo zijn we ineens beland in de verkeersbordenproblematiek. Erik van Assen, toch nooit als student een bord gestolen? Natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. En nu, Wim Leutzer? Absoluut niet. Nee, komt niet in u op. Nee. Goed, nou, heb je nou ook een vraag of wil je verhaal delen met ons? Dan kan dat via onze misdaadlijn. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. En het mooie zou zijn als u dan een audioberichtje stuurt, zoals we Anna dat net ook hebben horen doen, want we maken het tenslotte radio. En dat kan natuurlijk ook via de NPO Radio 1-app. Stuur vooral dus een audioberichtje met je vraag. En wie weet zullen we die vraag heel binnenkort beantwoorden. Ik ga de gasten hier bedanken voor jullie komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. En zometeen begint hier 5 dagen vanuit Dalerveen over de schade aan huizen na werkzaamheden aan het kanaal. En dat is met Jo van Egmond. Dus veel plezier en hopelijk tot volgende week bij weer een nieuwe aflevering van Het Misdaadbureau. Tot dan! Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. SD Works. HR, salaris en wielrennen.